بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten ve icabet edilmeyen duadan sana sığınırım. Allah'ım, işlediğim ve işlemediğim amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim şeylerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, nimetinin son bulmasından, verdiğin afiyetin sona ermesinden, azabının ansızın gelip çatmasından ve gazabına sebep olacak şeylerden sana sığınırım. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve sahbihi ecmain.